to program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1900 zachorowań od początku roku. Żółtaczka typu A, nazwana chorobą brudnych rąk, powraca. Jutrzejszy unijny szczyt odbędzie się w innym budynku, wszystko z powodu szkodliwych oparów. Francuski Senat ostatecznie przyjął propozycję prawa przewidującego walkę z terroryzmem. Ponad 1900 zachorowań od początku roku. Żółtaczka typu A, nazywana chorobą brudnych rąk, powraca. Zachorowalność na nią wzrosła aż 56-krotnie w stosunku do ubiegłego roku. Najwięcej przypadków jest w województwie śląskim, Bytomiu, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Tam pacjenci z pokarmówką trafiają już nie tylko na oddziały zakaźne, bo na nich brakuje miejsc. Na razie mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań. Przez lata chorych na pokarmówkę było niewielu i ludzie przestali być na nią odporni, mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. To jest tak zwana epidemia wyrównawcza, czyli co jakiś czas różne choroby, można powiedzieć, wybuchają. Kilka miesięcy temu było takie wielkie ognisko, kilkaset przypadków na Wielkopolsce. Było duże ognisko w Warszawie, Bydgoszczy, teraz jest ognisko na Śląsku. Generalnie to się sprowadza do dużych miast, ale zachorować może każdy. Profilaktyka przeciwżółtaczkowa to mycie rąk, owoców i warzyw oraz szczepienie, ale jak mówi Paweł Trzciński, rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, są informacje, że w niektórych miejscach szczepionek kupić nie można. To były szczepionki zalecane, nieobowiązkowe i producenci, którzy dostarczali na polski rynek tego rodzaju produkty, byli przyczynieni do określonego, dosyć niskiego zainteresowania nimi. Problem polega na tym, że epidemia ma charakter ogólnoeuropejski. Takie szczepionki to jest bardzo określony sposób produkowania. Nie można ich z dnia na dzień przygotować. Sprowadzenie ich może potrwać nawet kilka miesięcy. Szkodliwe opary i dwukrotna ewakuacja nowej siedziby Rady Europejskiej w Brukseli spowodowały, że nie może się w niej odbyć rozpoczynający się jutro unijny szczyt. Zdecydowano więc, że obrady europejskich przywódców z 28 krajów zostaną przeniesione do sąsiadującego starego budynku Rady Europejskiej. Problemy z nowym budynkiem Europa pojawiły się w piątek. Kilkanaście osób zatruło się oparami. Doszło do reakcji dwóch środków chemicznych. Budynek ewakuowano i został zamknięty. W poniedziałek już był otwarty, bo jak informowano, wszystkie systemy są już wyczyszczone. Ale teraz okazało się, że problem pozostał, bo znowu kilkanaście osób zatruło się oparami, które przedostały się do systemu wentylacyjnego. To wywołało ironiczne komentarze w Brukseli, że budynek, choć drogo kosztował, to jest jak Unia, w nie najlepszej kondycji. A tak na to odpowiadał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Mimo jakichś dziwnych zdarzeń jesteśmy gotowi przygotować alternatywę, czyli ktokolwiek lub cokolwiek chce przeszkodzić w uruchomieniu nowej energii europejskiej, spotka się z naszym odporem i damy radę. O budynku Europa, w którym eurokraci urzędują od początku roku, już było głośno z powodu kosztów. Jego budowa pochłonęła ponad 320 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francuski Senat zdecydowaną większością głosów ostatecznie przyjął propozycję prawa przewidującego walkę z terroryzmem. Wcześniej, bo na początku października, za przyjęciem ustawy głosowało Zgromadzenie Narodowe. Przeciw nowym zapisom prawnym występowała skrajna lewica, która widzi w tym ograniczenie swobód obywatelskich. Ustawa daje większe uprawnienia ministrowi spraw wewnętrznych i prefektom, by mogli zarządzić areszt domowy wobec podejrzanych osób, zamykać miejsca kultu, w których propagowana jest skrajna ideologia, na przykład dżihadu, i kontrolować tożsamość ludzi przekraczających granice Francji, zarówno lądowe, jak i na lotniskach oraz portach morskich. W czasie, gdy Senat głosował, prezydent Emmanuel Macron na spotkaniu z zaproszonymi do Pałacu Elizejskiego policjantami i żandarmami między innymi powiedział: projekt prawa dotyczącego walki z terroryzmem i wzmocnieniem bezpieczeństwa został przyjęty zdecydowaną większością głosów. 1 listopada zastąpi on stan wyjątkowy, który był potrzebny, ale po pierwsze nie jest to rozwiązanie na zawsze, a po drugie na dłuższą metę było nieskuteczne, czego dowodem były kolejne zamachy. Nowa ustawa, ze względu na to, że nie została skierowana do Rady Konstytucyjnej, obowiązywać będzie do 31 grudnia 2020 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro raczej nie powinno padać i będzie ciepło. 15 stopni w Trójmieście, 17 w Warszawie, 18 w Toruniu, Łodzi i Lublinie, 19 w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie i 21 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Kroke 25 The Best Of. Dwupłytowy album z najważniejszymi utworami z 25-letniej kariery Kroke. Album Kroke 25 The Best Of poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kontynenty. Ibrahim Maluf na początek naszego spotkania. Program trzeci, trzy kontynenty, przy mikrofonie Artur Orzech. Szukamy ciekawej muzyki, ale nie muzyki korzeni i źródeł w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Rozpoczęliśmy od Azji, ale teraz szybciutko przeniesiemy się do Brazylii. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you. So 9 million. But it won't stop. You thought that I was self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. But I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. Wishing you the best. Pray that you are blessed. Bring success, no stress, and lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate you in the magazines. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than that. I'm not gonna diss you on the internet. 'Cause my mama told me better. Ciekawa wersja, prawda? Dziewczyna nazywa się Clarice Falcao i w tym coverowym Survival całkiem nieźle akustycznie to zabrzmiało. Jesteśmy w Brazylii, przez chwilę pozostaniemy. Udało mi się wynaleźć zespół Jams. To są też laureaci jednej z produkcji telewizyjnych, która szuka idoli młodzieży oraz dobrze śpiewających artystów. Mam mieszane uczucia, dlatego że im bardziej współczesne nagrania prezentują, tym bardziej to jest muzyka pop i to taka bardzo mainstreamowy pop. Natomiast wcześniej, przed tym programem jeszcze, bardzo dobrze udawało im się wymyślać nagrania gdzieś z pogranicza R&B, muzyki funk także. Wręcz nawet jest jedna epka, krótka płyta, gdzie pokazują, że potrafią myśleć kompletnie inaczej. I czy to była pomyłka? Znaczy, dla mnie to absolutnie nie pomyłka. Natomiast gdyby poszli w ślady tego, co zarejestrowali w 2015 roku, to byłoby fajnie. No ale po kolei. Tak jest współcześnie. Brazylijczycy nazywają się Jams. Sei o que fazer quando a onda passar. Eu vou remando contra a luz, vendo o dia acabar. Então me lembro quando vi ela se aproximar. seu perfume alucinante se espalhando no ar. Então acordei solidão. No vazio do mar, ela tinha um jeito de olhar. Tentação. Não consigo esquecer, ela tinha um jeito de ser. Sensação. Vendo o corpo queimar e eu só podia imaginar. Diversão. Ela sempre sorriu, mas de dia fingia que não. Eu sei o que ela tá querendo de mim. Pensei, mas já não sei se é bem assim. Sonhei, eu quase achei que fosse real. Pirei, não dá pra me esquecer do final. Não consigo esquecer, ela tinha um jeito de ser. Sensação. Vendo o corpo queimar e eu só podia imaginar. Diversão. Ela sempre sorriu, mas de dia fingia que não. Eu sei o que ela tá querendo de mim. Pensei, mas já não sei se é bem assim. Sonhei. Eu quase achei que fosse real. Irei. Não dá pra me esquecer do final. Eu sei o que ela tá querendo de mim. Pensei, mas já não sei se é bem assim. Sonhei. Eu quase achei que fosse real. Pirei. Não dá pra me esquecer do final. Jedna z udanych soulowo funkowych kompozycji grupy Jans z Brazylii, przez Z na końcu. Gdyby Państwo szukali, współcześnie w 2017 roku, bo to z ubiegłorocznej płyty, jest już bardzo popowo, jak mówiłem wcześniej, ale w 2015 wydali krótką płytę, epkę, nosi tytuł, bo ona jest dostępna, Sugar, i gdyby poszli w tę stronę, ja byłbym przeszczęśliwy. A year. I'm a ghost when I see an old friend. I'm a ghost when I go to the bank. I'm a ghost when I crawl into bed. And a ghost can fly, can walk through walls, can see life and death, one foot on each side, and they fight off the demons that tear. And they visit you peacefully when you are hurt.

tyle na dzisiaj z Brazylii. W trzech kontynentach przerzucimy się do Japonii. I uwaga, uwaga, bo to będzie radykalna zmiana nastroju, naprawdę. Formacja japońska, która działa już blisko 25 lat. We'll be right back. formacja Boris z Japonii. To słychać, że lubią eksperymentować, bawić się dźwiękiem, grają różne rzeczy w ciężki metal, w chwilami nawet w thrash metal potrafią wejść. To było wspomnienie twórczości sprzed wielu lat, bo powiedziałem, że oni już 25 lat na rynku japońskim, na rynku heavy metalowym de facto, ale grają na przestrzeni tych 25 lat, grali bardzo dziwne rzeczy. Jedno łączy te różne płyty, to właśnie co powiedziałem na wstępie, że bawią się dźwiękiem. Sięgam po płytę, która ukazała się latem tego roku, czyli to jest najświeższe dzieło japońskiej formacji Boris i muszę przyznać, że miałem kłopot, żeby coś Państwu dzisiaj zaprezentować, co byłoby do końca znośne w tej jakże różnorodnej audycji. Proszę mi wierzyć, że to jest troszkę w klimacie sabatowski taki utwór i to jest w ogóle najlżejsza produkcja z tej tegorocznej płyty, którą mogę Państwu zaprezentować. Formacja Boris z płyty Dear Absolute Ego. We'll be right back. Jak powiedziałem, najlżejsza kompozycja z najnowszej płyty Japończyków z formacji Boris. Pozostaniemy w Japonii, ale znów radykalnie zmienimy klimat. Zupełnie tak, jak to jest od dwóch dni z pogodą w Polsce. Z nowej płyty, tegorocznej płyty, nagranej pierwszy raz, to jest pierwszy po 5 latach solowy album. W roli głównej Ryuichi Sakamoto. Dreamt, and this I dream, and sometime this I will dream again, and all will be repeated, all be re-embodied. You will dream everything I have seen in dream. Side from ourselves, to one side from the world. Wave follows wave to break on the shore. On each wave is a star, a person, a bird. Dreams, reality, death. On wave after wave. A wonder of wonders, and to wonder I dedicate myself on my knees like an orphan, alone among mirrors, fenced in by reflections. Cities and seas, iridescent, intensify. A mother in tears takes a child on her lap. Sakamoto z tegorocznej swojej solowej płyty Async. W trzeciej i ostatniej części dzisiejszego spotkania w trzech kontynentach grać i prezentować się pięknie będą artyści z RPA. I threw my bones into the

round we go. Wcześniej The Parlotons z RPA, a to jeszcze wybrzmiewający fragmencik najnowszego dzieła, bo ukazało się w połowie września, grupy Prime Circle, dosyć popularnej nie tylko w RPA. No i na zakończenie, bo pora się rozstać, jeszcze dwie formacje, What Now, którą już prezentowałem w Trzech Kontynentach, i Medicine Boy na zakończenie dzisiejszego programu. Mówił do Państwa Artur Orzech, to były Trzy Kontynenty, do usłyszenia. Lost in thy heart.